سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 16. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُطْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَى بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلاً نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً. الله تبارك وتعالى في توفيق سے سورة بني إسرائيل کی آیت نمبر 16 سے لے کر آیت نمبر 20 تک یہ آیات مبارکہ تلاوت کی گئی. اس سے پچھلی آیت میں آیت نمبر 15 میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت میں فیصلہ کرنے کے اعتبار سے چند اصول ذکر فرمائے. پہلی بات تو یہ فرمائی جس آدمی نے بھی ہدایت کا راستہ اختیار کیا یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری اختیار کی وہ اپنی ذات کے نفع کے لیے اختیار کر رہا ہے. اس بندے کی عبادت اس کی فرما برداری اس کے ہدایت پر چلنے سے اللہ اور اس کے رسول کی شان میں کوئی اضافہ نہیں ہوا. اللہ اور اس کے رسول کی شان بڑی اعلیٰ و برتر. نہ وہ بندوں کی عبادت کے محتاج نہ تسبیح و کلمات کے نہ نعت کے نہ درود شریف کے. اللہ نے ان کی شان بلند فرمائی. یہ جو کچھ بندہ کرتا ہے یہ اپنے فائدے کے لیے کرتا ہے. قرآن نے صاف فرمایا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ قرآن پاک کی آیات کی تفسیر سب سے پہلے قرآن خود کرتا ہے. ان القرآن یفسر بعضہ بعضا. ایک بات تو یہ کہ قرآن پاک میں ایک جگہ چیز بیان کی ہوتی دوسری جگہ اسی چیز کی تفصیل اس کی تفسیر بیان ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد دوسرا نمبر آتا ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات مبارکہ. فرمایا کہ جو بندہ بھی ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اپنے فائدے کی. میرے ذہن میں صحیح مسلم کی روایت آ رہی ہے. طویل حدیث لیکن اس کے چند جملے عرض کروں گا. لیکن میں پہلے ذرا آیت کا پچھلی آیت کا خلاصہ عرض کروں. دوسری بات یہ فرمائی جو بندہ بھی گمراہ ہوگا جس نے نہیں مانی بات جو نہیں پیروی کرتا وہ کس کا نقصان کر رہا. وہ اپنے آپ کا خود ہی نقصان کر. حملہ بر خود میں کنی اے سادہ مرد. مولانا روم فرماتے ہیں, ایک قصہ نقل فرما کر مولانا روم جن کو اللہ نے اپنی عشق و محبت کی آگ عطا فرمائی, ان کی کوئی مثنوی پڑھ لے تو اندر اس کے بھی آگ لگ جاتی, ایسی کتاب ہے. مولانا روم نے بڑی عجیب بات فرمائی, حملہ بر خود میں کنی اے سادہ مرد, ہم چواں شیرے سے بر خود حملہ کرو. ایک شیر تھا, ایک حکایت لکھی, لمبی حکایت, سارے جانوروں نے مشورہ کیا کہ شیر سے جان چھوڑائیں, اس کو کہا جی ایک اور شیر آ گیا ہے جنگل میں, وہ آپ کی حکومت میں شیروں کے بھی ایک بڑے معاملات ہیں, اس کی بھی ایک پوری جغرافیہ اور اس کے بھی حالات ہیں. بہرحال وہ شیر کو لے کر ایک کنویں پر گئے, اندر دکھایا یہ شیر آیا ہوا. بادشاہ اکثر اپنی عقل سے خالی ہوتے, وہ مشیروں پر چلتے. یہ بھی آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما, آپ نے ایک مرتبہ دعا مانگی, یا اللہ مجھے ایسی بتانہ عطا کر دے جو مجھے خیر کے کاموں پر ابھارے, مشورے دے خیر کے کاموں. اللہم انی اعوذ بک من بتانۃ السوء, یا اللہ مجھے ایسی بتانہ, ایسے لوگوں سے, یہ بتانہ ان لوگوں کو کہتے ہیں جو انتہائی قریبی, یہ بتانہ بطن سے ہے اور بطن پیٹ کو کہتے ہیں, ہم نوالا اور ہم پیالہ, ان کے مشورے بہت, یا تو وہ ڈبو دیتے ہیں یا پھر وہ بڑی خیر کے مشورے. یا اللہ مجھے ایسے بتانہ سے پناہ عطا فرما جو مجھے برائی کے کاموں کے مشورے دے. تو بہرحال انہوں نے جب شیر کو دکھایا, یہ اندر شیر ہے, اس نے چنگھاڑ ماری اور کود کر اپنے, اس نے سمجھا میں دوسرے شیر پر حملہ کر رہا ہوں. جب وہ کنویں میں گر کر ڈوب گیا, سارے جانوروں نے خوشیاں منائی. مولانا روم نے اس حکایت کے بعد سبق, وہ شیر یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نے دوسرے شیر پر حملہ کیا, دراصل وہ اپنے اوپر ہی حملہ کر رہا. حملہ بر خود میں کنی اے سادہ مرد, اے سادہ انسان, سادہ دوست, تم اپنے اوپر خود حملہ کر رہے ہو جیسے کہ اس شیر نے اپنے اوپر حملہ کیا. سبحان اللہ, مولانا روم کی بڑی عجیب شان. اس لیے مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, دنیا میں تین کتابیں البیلی ہیں, ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی. ایک قرآن مجید, قرآن کی تو شان ہی بڑی ہوتی, لا تنقضی اجا, اس کے عجائبات ختم ہی نہیں ہوتے. دوسری صحیح بخاری شریف, تیسری مثنوی مولانا روم. یہ تین بڑی عجیب کتابیں. مولانا روم نے ایک جگہ کہا, تقدیر کے مسئلے پر گفتگو کی, فرمایا یہ تقدیر کے مسئلے کی مثال, اس کی مثال پروں کی طرح, جیسے پر ہوتے, پر اگر کسی کوے کے ساتھ لگ جائیں اس کو مردار تک لے جاتے, یہی پر جب شاہین کے ساتھ چمٹے اس کو پہاڑوں کی چوٹیوں اور بلندی تک لے جاتے. دونوں کے پر, پر میں کوئی فرق نہیں, زاغ اور کوا بھی پر رکھتا ہے, شاہین بھی پر رکھتا ہے, وہ پر دونوں ایک جیسے تھے, لیکن جب کوے کو چمٹے وہ مردوں پہ جا کر جھپٹ پڑا, وہ مردے کھانے لگا. یہی پر شاہین کو لگے, اس نے اونچی پرواز کی بلندیوں پہ. فرمایا یہ تقدیر کا مسئلہ بھی ایسا ہے, تقدیر کا مسئلہ, جن لوگوں نے تقدیر کے مسئلے کو منفی لے لیا وہ سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ گئے, حرام خان لے صاحب جس طرح ہونا اسی طرح ہی ہونا, ہم کیا کریں. جنہوں نے تقدیر کے مسئلے کو لیا, یہ تو اللہ رب العالمین شاہین کے جیسے لوگ تھے, انہوں نے اس تقدیر کے ذریعے سے بڑے اونچے مرتبے حاصل کیے. چیز ایک ہی تھی. میں دور نکل رہا ہوں اپنی اس آیت سے. دوسرا فرمایا کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا قیامت میں دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا, کسی دوسرے کی وجہ سے کسی اور کی گرفت نہیں ہوگی, کہ اصل مجرم کوئی اور ہو اور پکڑا کوئی اور جائے, ایسا نہیں ہوگا. ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا. یہ چند اصول ذکر فرمائے, یہ میں نے پرانا سبق تازہ ہے. اب جو قرآن کریم کی یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں, ان آیات مبارکہ میں اللہ نے انسانیت کی تاریخ کو بھی ذکر فرمایا اور دنیا آخرت کے پورے نظام کا خلاصہ یہاں ذکر فرماتے ہیں. عجیب آیات ہیں, عجیب و غریب اثر والی آیات. ہم ترجمے سے ذرا استفادہ کریں. فرمایا وَإِذَا أَرَدْنَا, جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں, ان نُهْلِكَ قَرْيَةً, کسی بستی کی تباہی کا, کسی بستی کسی قوم کی تباہی کا جب ہم فیصلہ کر لیتے, امرنا مترفیہا, ہم سب سے پہلے تو اس بستی کے خوشحال مترفین, مترفین کہتے ہیں صاحب ثروت لوگوں, پیسے والے لوگ, مال و دولت والے, عہدے والے, باش بڑے لوگ, جو بزنس کلاس کے رہے, سب سے پہلے ہم اس بستی کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہدایت. پیچھے آئے نا جی, اللہ جب تک کسی پیغمبر کو, کسی سمجھانے والے, کسی داعی کو, کسی رسول کو نہ بھیجے دے, اس وقت تک گرفت نہیں فرماتے. پہلے حجت پوری ہوتی, پہلے سب سے پہلے حجت پوری, کہ صاحب یہ سمجھتے ہی نہیں سمجھتے, یہ بات مانتے ہی نہیں مانتے. فرماتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے پیغمبر بھیج کر حکم دے. اور آپ نے پچھلی آیات میں پڑھا, میں نے جب یہ مترفین کا لفظ قرآن میں پڑھا تو میں نے پھر پورے قرآن مجید سے یہ الفاظ تلاش کی. مجھے آٹھ مقامات پر یہی لفظ ملا, قرآن کریم کے آٹھ مقامات مترفین کا, کہ اللہ تعالیٰ نے مترفین کے بارے میں کیا فرمایا اور مقامات پر. تو میں نے دیکھا کہ قرآن کریم نے جہاں انبیاء کے واقعات ذکر فرمایا, سب سے پہلے ان پیغمبروں کے مقابلے میں جو لوگ آئے یہ مترفین تھے, یہ اہل دولت, رؤساء, سردار قسم کے لوگ, وڈیرے. ہر مسلمان سرکار طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے واقف, آپ کے مقابلے میں سب سے پہلے کون آئے تھے؟ یہی لوگ تھے, وڈیرے, ابو جہل, ولید, عتبہ, شیبہ, یہ بڑے بڑے جو سردار. اور آپ کے ماننے والے کون تھے؟ بلال, عمار, سمیہ, صہیب, خبیب, کمزور کمزور, بہت کم. شروع میں یہ حال تھا, تو یہ مقابلے میں آ گئے. تو قرآن کریم میں جگہ جگہ نبیوں کے جو واقعات ذکر فرمائے, اس کا جواب کہ جب بھی کسی پیغمبر نے دعوت دی, الا قال مترفوها, اس بستی کے خوشحال لوگ, کیونکہ وہ ایک دولت کے نشے کے اندر مبتلا, نشہ ایسی کیفیت کو کہتے ہیں جس میں آدمی صحیح اور غلط میں, زمین و آسمان میں فرق نہ کرتے, ایسی کیفیت کو نشہ کہا جاتا. نشے میں آدمی راستے کے نشے و فراز کو نہیں پہچانتا, وہ ڈگمگاتا, وہ جس جگہ کو سمجھ رہا ہے سیدھی وہ ٹیڑھی ہوتی, جس کو ٹیڑھی سمجھ رہا, یہ نشے کی کیفیت. تو وہ نشے دولت میں تھے. انہوں نے کہا پیغمبر سب سے پہلے کہ جو کچھ تم بیان کر رہے ہو سب جھوٹ ہے, کوئی اس کی حقیقت نہیں, نعوذ باللہ. قرآن نے فرمایا جب ہم نے اس بستی کے مترفیہا, اہل ثروت لوگوں کو دعوت دے دی, ففسقوا فیہا, سو انہوں نے کھل کر اللہ کی نافرمانیاں کی, فسقوا فیہا, فحق علیہا القول, چنانچہ اس بستی پر اللہ کا کلمہ, اللہ کا فیصلہ ثابت ہو جاتا. بس جس کو کہتے ہیں نا جی آخری وارنٹ جاری ہو جائے, ڈیتھ وارنٹ جس کو آج کل سنا, بس اب ان کو ہلاک کرنا, فیصلہ اللہ تعالیٰ فرماتا, یہ اب سمجھنے والے نہیں ہیں, انہوں نے حد پھلانگ تجاوز. قرآن کے الفاظ بڑے, فدمرناها تدمیرا, ہم اس بستی کو برباد, نیست و نابود کر کے رکھ دیں. اللہ تعالیٰ جس کی گرفت فرما لے کون بچے گا؟ اللہ کی پکڑ, ان بطش ربک لشدید, آپ کے رب کی پکڑ بڑی سخت. جن بستیوں کی طرف قرآن نے اشارہ فرمایا, آگے اشارہ فرما دیا, وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ, اے میرے پیغمبر کتنی بستیاں جو ہم نے ہلاک کی, من بعد نوح, نوح کے بعد, ذرا ان کی تاریخ کو جانو. حضرت سیدنا نوح علیہ السلام, کتنا بڑا طوفان پانی کا آج. پھر حضرت سیدنا ہود علیہ السلام کی قوم, قوم عاد, بہت طاقتور اور متمدن قوم, اس کے بعد قوم سمود کے آثار آج بھی مدائن سالک سعودی عرب میں موجود، پہاڑوں کو تراش کر محلات بنائے. قوم عاد جو تھی، یہ حضرہ موت، یمن، اس علاقے میں، ان صحراؤں میں قوم سال. پھر قوم لوط آئی جہاں ڈیڈ سی، اردن میں جارڈن، یہاں پانچ بستیاں تھیں صدوم کے نام، اور قرآن نے ان کی طرف فرمایا دیکھو ذرا ان کے حالات کو. وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ، کتنی بستیوں کو ہم نے برباد کر دی. وَكَفَا بِرَبِّكَ، آپ کے رب کافی ہے. بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں. ذنوب گناہ کو کہتے ہیں، عبادی اپنے بندے. آپ کے رب اپنے بندوں کے گناہوں کے بارے میں کافی ہیں. خبیرم بصیرہ، باخبر ہونے کے اعتبار سے بھی اور باریک بین ہونے کے اعتبار سے. یعنی اللہ تعالی اپنے بندوں کے ہر کھیل سے باخبر ہیں اور بڑی باریکی سے دیکھتے. بصیرن، اسی طرح لفظ لطیفن کا بھی آتا ہے. اللہ اکبر، قرآن نے کیا شان ذکر فرمائی اللہ کی. کوئی انسان اللہ کی ان صفات کو اپنی عقل کے ذریعے سے سمجھ سکتا؟ فرمایا کہ دنیا میں کہیں بھی کسی درخت کا کوئی پتا بھی گرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے گرتا اور اللہ کے علم میں ہوتا. اللہ اکبر، کوئی پتا. فرمایا کہ کوئی بھی عمل چاہے رائی کے دانے کے برابر چھوٹا سا ہو، ہمارے ہاتھ سے چھوٹ جائے، یہاں ملے ہی نہ، کہاں گیا رائی کا دانا. کہیں بھی پہاڑوں میں ہو، غاروں میں ہو، جنگلات میں ہو، خشکی میں ہو، یہ قرآن کے ان الفاظ تک، کہیں بھی ہوگا، یأتی بہ اللہ، اللہ اس رائی جیسے عمل کو بھی سامنے لائیں گے. یہ بھی عمل کیا تھا، نیکی ہوگی تو اس کا بدلہ ملے گا، کچھ ضائع نہیں ہوئی، اور اگر برائی ہوگی تو اس سے بندہ مکر نہیں سکے گا، سامنے آ جائے گی ساری. فرمایا کہ آپ کے رب اپنے بندوں کے گناہوں کے اعتبار سے، باخبر ہونے کے اعتبار سے، جاننے کے اعتبار سے کافی. آگے دیکھو جی، اللہ نے کیا اصول ذکر فرمایا. فرمایا کہ دنیا میں دو قسم کے لوگ ہیں. میں پہلے تھوڑا سا مطلب عرض کروں، بعض وہ ہیں جو صرف دنیا چاہتے ہیں، ان کے نزدیک آخرت کوئی چیز نہیں، مرنا اس کے بعد زندہ ہونا. آپ اندازہ فرمائیے، اس وقت دنیا کی تقریباً 6 ارب آبادی میں سے، 6 ارب آبادی میں سے 4 ارب، 4.25 کے قریب تو پکے منکر ہیں، یہ ہے ہی نہیں کوئی چیز، مرنے کے بعد دوبارہ قیامت اور جب. اور جو ماننے والے ہیں ان میں سے کتنے ایسے ہیں جن کا یقین کے درجے میں ہے یہ کہ دنیا سے مرنے کے بعد اللہ کے کو حساب کتاب کھڑے بھی ہونا ہے. یہ ساری چیزیں فانی ہیں. آدمی پرانی تاریخ، بڑی بڑی قومیں، بڑے بڑے سکندر، دارا، رستم، سہراب، زال، کوئی نہیں، کسی کا نام، سب مٹی میں مل چکے، ختم ہو چکے، ان کے نام باقی رہ گئے اور کوئی چیز ان کی بات. کم من قریت بصیرت معیشتہا، قرآن نے کتنی ایسی بستیاں تھیں جو اپنی معیشت پہ بڑی ناز کرتی، ایسے باغات، ایسی کھیتیاں. جیسے باغات اور اللہ نے پیداوار قوم سبا کو عطا فرمائی تھی، آج ہم اس سے زیادہ باہر کے حالات دنیا کے ممالک کو دیکھا ہوگا، لیکن میرا گمان یہ ہے کہ ایسی مثال کہیں بھی نہیں ہوگی. قوم سبا کی بستی کا حال یہ تھا، قرآن نے ذکر کیا، اس بستی کی فضا ایسی تھی کوئی موذی جانور اس میں زندہ نہیں رہتا، نہ اس میں کوئی مکھی، نہ اس میں کوئی جوں، نہ اس میں کھٹمل، نہ پسو، نہ کیڑا، نہ کوئی مکو، کوئی چیز نہیں ہوتی. اگر کوئی باہر سے بھی لے کے آتا تھا، اس فضا میں داخل ہوا، سب کچھ مر جاتا. کیسی صحت والی فضا. باغات ایسے تھے، اتنے گھنے باغات، اگر کوئی سر پہ ٹوکری رکھ کر باغ کے نیچے سے گزرا، پکے ہوئے رسیلے پھلوں سے وہ ٹوکری بھر جاتی. ایسے اتنے باغات ہوتے تھے. اور اب دیکھو جی، کہاں، مجھے تو شاید ایسا کہیں بھی نظر نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا ساز و سامان، لیکن پھر فرمایا جب ہم نے پکڑ کا فیصلہ کیا تو دیکھ لو جا کر وہاں سوائے جھاڑ جھنکار کے کوئی چیز باقی نہیں رہی. اللہ تعالیٰ نے ملیہ میٹ فرما دیا. وَلَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ, قرآن میں سورہ سبا اس کے لیے اتاری گی. اس واقعے کو ذکر فرما, اللہ نے اصول ذکر فرما, جو طالب دنیا ہے آخرت کا طالب نہیں, اس کو ہم دنیا میں دے دیں گے جو کچھ دینا ہے, آخرت میں کچھ نہیں ملے گا اس کو. آخرت میں بڑی سخت پکڑو کیونکہ آخرت پہ یقین ہی نہیں. اور جو بندہ آخرت کا طالب ہے اور ایمان ہے اس کے اندر موجود, تو اللہ اس کی صحیح کوشش کی بڑی قدردانی فرمائے, اس کو بہت بڑا سکتا. مومن آدمی کبھی بھی, مومن یاد رکھیں, مومن کبھی دنیا دار نہیں ہوتا. جس کو قرآن میں دنیا دار, وہ تو دنیا دار وہ ہے جس کا سارا محور ہی دنیا, آخرت تو ہے ہی نہیں اس کے مقابلے. یہاں کوئی آدمی کتنا بھی پٹڑی سے اترا ہو, مسلمان ہو, لیکن پھر بھی آخرت کا خوف تو ہوتا ہے, جنت کا طالب ضرور ہوتا ہے, جنت کی دعا مانگتا ہے, دوزخ سے بچتا ہے. یہ قرآن جس کی مذمت فرما رہے ہیں, یہ کفار کی مذمت, اور مومنین کی جو قدردانی ہوگی اس کا یہاں ذکر سمجھ. فرما من کان یرید العاجلہ, جو شخص بھی عاجلہ کا طالب ہے, عاجلہ کہتے ہیں اجرت والی, دنیا اور آخرت میں سے دنیا, اس کو عاجلہ کہا جاتا ہے کیونکہ یہ جلدی آ جاتا ہے, یہ جلدی ہے. دنیا کو دنیا اس لیے کہتے ہیں, دنیا قریب کا معنی ہے, قریب ہونے والی. یہ دنوب عربی کا ایک لفظ ہے, دنوب, اس سے یہ نکلا ہے لفظ دنیا. دو چیزیں رکھی ہو نا جی, جو ہمارے قریب ہوگی اس کو دنیا کہیں گے عربی گرامر, جو دور والی اس کو بعدا کہیں گے. یہ یوں کہیے کہ جو پہلی ہے, دو چیزیں پڑی ہوں, جو پہلی اس کو اولا کہتے, جو دوسری اس کو آخرہ کہتے. آخرہ یہ جو میں کہتا ہوں آخرت آخرت آخرت, یہ دنیا کے مقابلے, دنیا اولا ہے, دنیا عاجلہ ہے, دنیا قریب, یہ دنیا کا معنی, اور آخرت بعد میں آنے والی. تو فرمایا جو بندہ اس جلدی چیز کا یعنی دنیا کا طالب, اجلنا, ہم اس کو جلدی دے دیتے, لہو اس آدمی کو, فیہا اس میں دنیا. لیکن اگلا لفظ بہت قابل عبرت اور قابل اصلاح ہے ہمارے خیالات کے اوپر. لیکن فرمایا ما نشاء, ہم دیتے اتنی ہیں جتنی ہم چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ وہ دنیا کا طالب جو چاہے گا اس کو مل جائے. اگر ایسا ہوتا تو پھر یہ جو آخرت پر ایمان نہ رکھنے والا ہر بندہ پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتا. ایسا ہے جی؟ میں کہتا ہوں مسلمانوں کو اللہ نے زیادہ دولت, سکون اور اسباب عطا فرمائے, وہ تو ہفتے کی ہفتے سب ختم, جو کمایا اڑا کر ختم, نشے میں, نائٹ کلب میں, شراب و کباب میں. یہ جو دنیا اس وقت جو خواہشات میں, مسلمان کو اللہ صحیح معنی میں لطف عطا فرماتا, جب یہ کھا رہا ہوتا ہے دسترخوان پہ بیٹھے کھانا, اس کا دل اندر سے مطمئن ہوتا, پریشان نہیں ہوتا. لیکن جو سکون اللہ نے آپ اپنی ذات پر ایمان کی وجہ سے اس کو عطا کر. قرآن نے فرمایا جو دنیا کا طالب ہے, ہم خوب سمجھ لیں, میں اپنے اندر, میں اپنے آپ کو خطاب کر رہا ہوں یا سنا رہا ہوں, جو دنیا کا طالب ہے ہم اس کو دنیا دے دیں گے, جلدی دے دیں گے, لیکن دیں گے اتنی جتنی ہم چاہیں گے. یہ نہیں ہے کہ جتنا اس نے مطالبہ کر لیا سارا دے دینا. ثم جعلنا له جہنم, پھر آخرت میں اس کے لیے ہم جہنم بنائیں گے. یصلاها, جس جہنم میں داخل ہوگا, مذموماً, اس حال میں داخل ہوگا اس کی مذمت کی جائے. مذموماً کہتے ہیں مذموم حرکت, قابل مذمت. مدحوراً, اس حال میں کہ ذلیل و خوار ہو, بڑی ذلت کے ساتھ, بڑی ذلت اور مذمت کے ساتھ اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے اللہ تعالیٰ. ومن اراد الآخرہ, اور جس بندے نے آخرت کا ارادہ کیا, وہ کہتا ہے یا اللہ آپ مجھے جن, میں میرا اصل مقصد تو آخرت ہے, دنیا میں کماؤں گا لیکن دنیا کمانے کا مقصد بھی آخرت کو حاصل کرنا. کافر کی زندگی معاش برائے معاش ہوتی ہے, یعنی اس کا جینا جینے کے لیے, لیکن مومن کی زندگی معاش برائے معاد ہوتی ہے، یعنی اس کا جینا آخرت کے لیے ہوتا ہے. مومن آدمی دنیا کو پل بناتا ہے آخرت میں اللہ کی رضا کے. مومن آدمی کھیتی، اس کے لیے یہ ایک فارم ہے، فارم. اس کو اللہ نے بہت بڑی زمین عطا کی، کھیتی کرو خوب اس میں اور آخرت میں پھل پالو، اناج حاصل کرو. یہاں اگر کسی کو بہت بڑی زرعی زمین اور زرخیز زمین، اسباب بھی سارے ہوں، ٹیوب ویل بھی ہوں، سارے نوکر چاکر کے ساتھ دے دی جائے گی، 100 مربع زمین دیتے ہیں، سارے اسباب ہیں، بس آپ صرف لے لو، تو کون بندہ جو نہیں کہے گا مجھے اتنی زمین نہیں چاہیے؟ اللہ نے ساری زندگی کو ہم اس کی قدر و قیمت سمجھ لیں، ایک ایک سانس. اللہ رب العالمین نے اس کو ہمارے لیے کھیتی بنایا. مجھے معراج کے واقعے کی حدیث ذہن میں آئی، چھٹے آسمان پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہی حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام، معراج کا تفصیلی واقعہ. تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام بیت المعمور کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے. جب حضرت سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ہوئی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے، سب سے پہلے تو تعارف کرایا حضرت ابراہیم نے، یہ بیت المعمور ہے، یہ فرشتوں کا کعبہ ہے، یہ بالکل اسی بیت اللہ کی سید میں اللہ نے چھٹے آسمان پر بنایا، بیت اللہ کی سید میں بیت المعمور. فرمایا کہ اس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں. جب سے اللہ نے فرشتے بنائے، کب سے بنائے، انسانوں سے کتنا عرصہ پہلے، اللہ ہی جانتے. جس فرشتے نے ایک مرتبہ طواف کر لیا، 7 چکر لگا لیے، قیامت تک پھر اس کی دوبارہ باری نہیں آئی. اتنے فرشتے اللہ نے بنائے، کتنے بڑے بڑے فرشتے. یہ بیت المعمور. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو گفتگو ہوئی، وہ گفتگو یہ ہے. سب سے پہلے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ میری طرف سے اپنی امت کو سلام کہیں. جب یہ جملہ، جب بھی حدیث سنیں ہمیں اس کا جواب دینا ہوگا، اور جواب اس طرح سے دینا ہے کہ والصلاۃ والسلام علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام، کیونکہ اپنے پیغمبر پر بھی اور جن کے واسطے سے سلام پہنچا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر بھی سلام، تو سلام پہنچا ہے، سبحان اللہ. پھر فرمایا یہ پیغام دے دیے، میرا میسج ہے پوری امت کے لیے، اپنی امت کو، کہ اللہ نے جنت کی زمین چٹیل بنائی ہے، یہ کھیتی ہے بہت بڑی، اس کے درخت سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ ہے. یعنی یہ بتلا دیجئے، یہ دنیا میں جو بھی سبحان اللہ کہیں گے، وہ یہاں جنت میں اس کے بدلے میں اللہ اتنا بڑا درخت لگائیں گے کہ اس کے سائے میں اگر 100 سال بھی سوار چلتا رہے، اس کا سایہ کبھی ختم نہیں ہوگا. کتنی بڑی پراپرٹی ملی ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے پر، کتنا بڑا جنت، کیا محلات، کیا زمرد، کیا اللہ اکبر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جنت میں داخل ہوگا، سامنے اپنا محل دیکھے گا، وہ محل بنا ہوگا من لؤلؤۃ مجوفا، ایک لؤلؤ موتی کا بنا، دور سے دیکھے گا کہ زمین پر موتی رکھا ہو. لیکن فرمایا اس محل کی لمبا چوڑائی صرف 60 میل ہوگی، اور 60 میل کو کلو میٹر میں کنورٹ کر لیں، تقریباً 100 کلومیٹر جس کی چوڑائی ہو، اتنا بڑا محل جس کے اندر 70,000 بیڈ روم، 70,000 بیڈ روم کمرے ہوں گے. اور وہ محلات اللہ نے ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی سے بنایا. یہاں اصلی زمرد کا پتہ کیجیے جی، ذرا زمرد کتنے کا ملتا اصلی ہو، اتنا سا نگینے میں لگانے کا ہزاروں میں ملے گا. اور اللہ نے وہاں محلات زمرد کے، یاقوت کے، عقیق کے، جواہرہ سونے چاندی کے بنے. دیکھو قدر دانی کیسی، ہمیں نے اللہ نے جو دنیا میں جو سانس، یہ حیات، یہ جو زمین عطا، یہ ہمیں مومن کے لیے یہ کھیتی ہے، جتنا چاہے کھیتی کر لے، آخرت میں اس کا پھل ملے گا. مولانا روم فرماتے جو گندم بوئے گا اس کو گندم ملے گی، جو خاردار جھاڑیاں بوئے گا اس کو کل قیامت کے دن گندم کی امید نہ رکھے، اس کو خاردار جھاڑیاں ہی ملے گی. جیسا بیج ڈالے گا ویسا ہی اس کو پھل ملے گا. سبحان اللہ. فرمایا ومن اراد الآخرہ، جس بندے نے آخرت کا ارادہ کر لیا، وَسَعَا لَهَا سَعْيَهَا, اور پھر اس کے لیے کوشش ایسی کی جیسی کوشش کرنے کا حق, آخرت کے لیے کوشش صحیح معنی میں کی. اس سے مراد کیا ہے؟ کیسی کوشش کا حق؟ یعنی اخلاص کے ساتھ اللہ کی رضا کے لیے کوشش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کوشش, تب اس کی آخرت میں قدر دانی ہوگی. فرما فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا, یہ وہ لوگ ہیں, کان سعیہم, ان کی اس محنت کی مشکورن آخرت میں قدر دانی کی جائے گی, آخرت میں قدر دانی کی جائے گی. جس بندے نے بھی دنیا میں ایسی محنت, جس میں اخلاص بھی اور صدق. وقت پورا ہو گیا لیکن اس آیت کا کچھ حصہ باقی ہے, کھولنا ضروری ہے. یہ کون سی قدر دانی, کس محنت کی؟ ایک آدمی اپنی مرضی سے کنویں میں لٹک جائے اور اپنی مرضی سے لمبی الٹا لٹک کے نماز پڑھے, کیا اس کی قدر دانی ہو؟ قدر دانی کا کام تو کرنے والے بہت ہیں, راہب بھی ہیں, ہندو جوگی بھی لگے ہوئے ہیں. کون سی محنت کی آخر قدر دانی ہوگی؟ یہ قرآن نے جو فرمایا اس کے اندر شرائط ہیں, وہ میں انشاءاللہ کل عرض کروں. لیکن ایک بات بیان کر کے بات ختم کروں. جنت کی بات آئی, اللہ رب العالمین نے آخرت میں کیسی تیار کر رکھی؟ قرآن نے یہ ذکر فرمایا کہ فلا تعلم نفس, کسی نفس کو پتا نہیں, ما اخفی لهم من قرۃ عین, اللہ نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا کیسا کیسا سامان تیار کر رکھا ہے. ما فرمایا لا عین را, ایسی نعمتیں تیار کی آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی, ولا اذن سمعت, آج تک کسی کان نے ان کا ذکر نہیں سنا, ولا خطر علی قلب بشر, آج تک کسی انسان کے دل پر ان کے حسن اور خوبصورتی کا تصور بھی نہیں گزرا. دنیا میں سول انجینئر, آرکیٹیکٹ, بڑے بڑے سب کو جمع کرو. آج دنیا آتی نہیں دبئی دیکھنے جاتی, فلاں جگہ فلاں, یہ بڑے, یہ ریت میں جو خوبصورت چیزیں ہیں, ساری دنیا کے انسان ذہین مل کر خوبصورت سے خوبصورت نقشے محلات کے سوچ لیں. فرمایا جنت ان تصورات سے کہیں بالا حسین اللہ نے پیدا فرمایا. میں ایک حدیث بیان کر کے بات ختم ہوں. اس کی کوئی انسان اس کو اپنی عقل سے سمجھ سکتا؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لو اطلع رجل من اہل الجنہ, اگر اللہ اس دنیا میں طاقت دے دیں کسی جنتی مرد کو دنیا کی طرف جھانکنے کی, آسمان کھلے اور وہ دنیا میں جھانک لے, فَبَدَأَ أَسَارِيرُ وَجْهِ, اس کے چہرے کے یہ خطوط نظر آ جائیں, لَتَمَسَ ذَوْءُهُ ذَوْءَ الشَّمْسِ كَمَا يَطْمِسُ الشَّمْسُ ذَوْءَ النُّجُومِ, فرمایا اس کی پیشانی کی چمک سے اس سورج کی روشنی ایسے ہی ختم ہو جائے جیسے سورج کے سامنے ستاروں کی روشنی ختم ہو جائے. اللہ ہے جی, اس کی کوئی مثال؟ اور وہ جو صحیح بخاری میں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَلَنَصِيفُهَا عَلَىٰ رَأْسِهَا خَيْرٌ مِّنَ الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا, جنت کی خاتون جو نیک بیویاں جنت میں جائیں یا وہاں اللہ نے جو تیار, جس کو قرآن میں حوریں ذکر پر, اس کے سر پر جو دوپٹہ ہوگا, نصیف کہتے ہیں وہ آدھا سا دوپٹہ, چھوٹے چھوٹے جو خواتین گھر میں کام کاج کے لیے پہنتی, نصیف چھوٹا سا دوپٹہ. خیر من الدنیا وما فیہا, صحیح بخاری کے الفاظ ہیں, ساری دنیا اور اس کے خزانے مل کر اس دوپٹے کی قیمت ادا نہیں کر سکتے. جس پر دوپٹہ ہوگا اس کا حال کیا ہوگا؟ یہ بھی احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, اگر وہ اپنا لعاب سمندر میں ڈال دے, اپنا لعاب سمندر میں ڈال دے, ساتوں سمندر اس کے لعاب کی مٹھاس سے ان کا کھاری پانی ختم ہو جائے اور پانی میٹھا ہو جائے. اللہ اکبر. اور فرمایا اگر وہ دوپٹہ زمین میں لہرا دے, اس کی خوشبو سے آسمان و زمین کی ساری فضا معطر ہو جائے. آج دیکھو جی کتنے قیمتی پرفیوم لے لیں گے, کوشش کر کے سونا پڑتا ہے کہ دوبارہ بھی خوشبو آ رہی کہ نہیں آ رہی, اتنے پیسے خرچ کر دیے جی, اتنے ہزار ریال کا, اتنے کا یہ, لیکن خوشبوئیں ایسی کوئی نہیں ہے. شاید میں دعا کرتا ہوں اللہ آپ کو عطا فرمائے, کچھ اس سے ہمیں بھی حصہ مل جائے. آپ مسجد میں داخل ہوں پوری مسجد خوشبو سے مہک جائے, ایسا عطر کوئی پرفیوم آپ کو مل, لیکن ایسا تو تصور میں بھی نہیں ساری آسمان و زمین کی فضا. اس کو قرآن نے فرمایا ان کی جو آخرت میں سعی ہوگی کوشش اس کی قدردانی کی. اگر مجھے اجازت دے کہیں یہ حدیث رہ نہ جائے, زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں, سنا دوں گی ایک حدیث سنا دوں بس. میں نے 5 منٹ زیادہ تو لیے ہیں لیکن اللہ اس کے بدلے میں آپ کو بہت سارے منٹ اور زندگی عطا کروں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور میں کہتا ہوں میں نے کتنا عرصہ اللہ نے اپنی رحمت اور اپنے خاص فضل سے قرآن و حدیث سے منسلک کیا ہے, اس سے بڑھ کر میرے لیے نصیحت کا اور سمجھنے آنکھیں کھولنے والی کشم کشا کوئی حدیث مجھے نہیں. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ میدان قیامت میں اس دنیا کے سب سے خوشحال انسان کو سب کے سامنے لائیں گے. یؤتا بانعم اہل الدنیا. اب کون ہو سکتا ہے ہمارے لیے, ہم میں تو کوئی ایسا نہیں, یہاں بھی نہیں پاکستان میں بھی شاید, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں جو دنیا میں سب سے زیادہ عیش و عشرت والا انسان کون تھا جس نے زندگی, جس کو کبھی دکھ نہیں آیا, کوئی بھی ہر خواہش اس کی پوری, ہر مزہ اس نے لوٹ لیا, کون انسان ہو. اللہ اس کو لائیں گے میدان قیامت میں اور وہ کافر ہوگا. اللہ تعالیٰ حضرت جبرائیل امین فرشتوں کو حکم دیں گے جاؤ اس کو اس کا دوزخ کا ٹھکانہ دکھا کے لاؤ میرے سامنے. وہ جائے فرشتے لے جائیں گے اس کا جہنم کا ٹھکانہ دکھائیں گے, وہاں کا گرم اس فضا کا سانس لے کر اللہ کے سامنے حاضر ہو. اللہ تعالیٰ پوچھیں گے تمام مخلوقات کے سامنے میرے بندے بتلا دنیا میں کوئی عیش دیکھی؟ وہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں کوئی عیش نہیں, کوئی عیش نہیں, ایک جہنم کا سانس, ایک نظر ساری دنیا کے اس لطف پر جو اس نے سب سے زیادہ اڑایا, اول نمبر انسان, سب کچھ بھول جائے. پھر اس کے مقابلے میں آئے گا یؤتا, پھر اللہ تعالی مسلمانوں میں سے اس بندے کو لائیں گے جس نے سب سے زیادہ دنیا میں تکلیف کے ساتھ وقت گزارا. کون انسان؟ بیماریوں والوں کو تو اللہ دوا دارو بہت ساری چیزیں اور بھی نعمتیں, کون سا دشمن کے عقوبت خانوں میں ایسا لا الہ الا اللہ کی وجہ سے پڑا ہوا جس کے ساتھ ہر وہ تکلیف کا ہر بار آزما لیا گیا جس کے تصور سے بھی آدمی کے رونگٹے کھڑے, کون مسلمان ہوگا؟ اللہ ہی جانتے, آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کون سا ایسا شخص. ایسے بھی تو تھے نا جن کی ایک ایک بوٹی نوچی گئی, ایک ایک بوٹی نوچی گئی, کس کو اتنا ٹارچر کیا ہو. اللہ تعالیٰ لائیں گے اس کو, پھر کہیں گے فرشتے کو جاؤ اس کو ذرا جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھاؤ. جنت میں دیکھے گا محلات اور فضا, ایک سانس جو خوشی والا لے گا, بس زیادہ وقت نہیں, لمحے بھر کے لیے واپس. پوچھیں گے میرے بندے دنیا میں کوئی تکلیف دیکھی, کوئی دکھ؟ کہہ رہے اللہ مجھے تو یاد نہیں, میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں. اللہ, بس یہ حقیقت ہے اس سارے خواب کی جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ جگا رہے ہیں, جاگ جائیں ہم, حقیقت سمجھ لیں. وہ جس کو ہم حقیقت سمجھ رہے ہیں وہ حقیقت نہیں. اسی لیے قرآن نے جگہ جگہ آخر فرمایا یہ دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا گھر ہے, اصل اللہ نے آخرت بنائی. کیسا دھوکہ ہے, انسان نے کتنے ساز و سامان تیار کیے, پل بھر کی انسان کو خبر نہیں کس وقت بھی ختم ہو جائے, سب کو چھوڑ چھاڑ کے اس کو 2 کپڑوں میں لپیٹ کر اللہ کے حوالے کر دے, کسی انسان کا کیا بھروسہ. بس میں دعا کرتا ہوں اللہ مجھے اور آپ کو سیدھے راستوں کی گرا, اپنی ذات عالی کے ساتھ ہمارے تعلق کو درست فرما, اور جس نے جتنا اللہ سے اپنے تعلق کو درست کر لیا وہ اتنا ہی مزے میں رہے گا, اتنی اس کی زندگی مزیدار ہو. اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم. یا رب کریم اپنی رحمت سے, اپنے خاص فضل و کرم سے ہمیں خیر کے کاموں کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی صف میں ہمیں شامل کر. اللہم اجعل خیر ایامنا یوم نلقاک فی, یا اللہ ہماری زندگی کا بہترین دن اس دن کو بنا دیجئے جس دن آپ کے سامنے حاضری اور ملاقات ہو. یا اللہ یا رحم الراحمین ہمیں خاتمہ ایمان کامل اور مغفرت کاملہ کے ساتھ عطا. فکر آخرت یا اللہ اپنی ذات عالی کا سچا اور شیریں تعلق ہمیں نصیب فرما دیں. وصلى الله تعالى على نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا رب.